Kalau dikurung aja di tengah-tengah pemerintah, cuma pemerintah aparat yang bekerja. Oh, itu kan yang gue jual sama. Jadi semua anak kita ada di mana kita ya, mau anak kecil itu anak kau. Anak punya tahu kembali, anak dia ada hatta yang kumbang lah. Usna saya menanya, apakah Allah itu? Satu, kukunya pun pergi ke sini. Udah ibu saya. Nyalan, mengizat, mengurang, dan takut. Aku melihat ini. Tata, wakakato ale, kau menggote ule, mendawate ule. Kamu menarik, anda sama anak wajah yang berselam, kendezani mati. Anak wajah yang terjine, berselam kesan untuk, Umar sana di barat, mata jenah hari. Eh, kira anak, Masya Allah, nuhumah, kuat-kuat. Kwa kini mzigo sawa sawa. Wajinga katika albide wala haa. akiwa ametenda elimu Qur'an na Sunna, basi ajui yale wao kujaza marekani kidogo. Wa ajabu nabi Allah anhu anna Umar radiyallahu anhu qala ya Rasulullah, Umar bin Khattab alisema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ya Rasulullah, inna nasra hadithan min yahud tu'jibuna, hakika sisi tunasikia hadithi kutoka kwa Wayahudi zinatufurahisha. Afatara an naktuba ba'dana, unaonaje tuandike baadhi yake? Kuna baadhi ya hadithi tulisikia na masimulizi tukiasikia kutoka kwa Wayahudi na Manaswara katika vitabu vyao, tunaona yanatufurahisha kwa sababu kuna elimu, kuna hikma, kuna faida. Unaonaje tuandike sasa, iwe tunaandika zile dalili na nususi wanazokutajia Wayahudi kutoka katika vitabu vyao? Faqala sallallahu alaihi wasallam, ama tahawi kuona antu kama tahawi wakati Yahudi wa Nasara, ama tahawi kuona antu kutoka watamwambia, je, nani mnatangatanga? Mnatangatanga na nini? Mna mashaka? Hamko imara? Kama ambapo mnatangatanga Mayahudi na Manasara, kwa sababu wao wanaacha fihuna fil ardhi, wanatangatanga katika ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuwa tawaasi manabii wao wametupa vitabu na ndugu yao, Allah subhanahu wa ta'ala kafariki katika ardhi hii, wakawa naishwa kutangatanga wanauka hivi na kile. Basi sasa na ninyi mna mashaka na ninyi mnatangatanga kama wao? Laqad jitukum bihadha al-imana tiya, hakika mimi nimekujieni na njia hii, baidhiha bihadha al-tariqa, yani kwa njia hii, kwa elimu hii nimekujieni mimi na njia hii, baima ikiwa ni nyeupe na tia safi, haina mashaka kaja kutangatanga. Walau kana Musa ayyan ma tami'ahu illa tibai, na Musa, nabi Musa angekuwa hai, ma wasi'ahu illa tibai, isinge mtosheleza isipokuwa lazima angetakiwa anifate mimi. Tunalaana kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni radhi kwa wale wanaojishughulisha na Bible na Injili za Barnaba, Injili za kadha wa kadha, muda wote wanaandika nukuu nukuu, wamemeza wamekunywa, halafu wajishughulishi na kusoma Qur'an na maana za Qur'an na misingi ya Qur'an. La, wa an abi Thalaba al-Khushani radhiyallahu anhu marfu'an, hadithi ya Abu Thalaba al-Khushani radhiyallahu anhu, ikimenuliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema inna Allah farada faraidha fala tudayyi'uha, hakika Allah amefaradhisha faradhi basi msizipoteze, wa hadda hududan fala ta'taduha, na akaweka mipaka msivuke, wa harrama asya fala tantahiquha, na ameharamisha baadhi ya mambo msije mkayavunja. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha faradhi msizipoteze, faradhi mwenyewe simamieni yale ambayo Allah amefaradhisha na amewajibisha juu yenu, faradhi mwenyewe msipoteze faradhi za Allah juu yenu. Sasa swala, sasa swala, sasa zaka, sasa haji, na kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewawezesha kupata mali katika ibada ya haji na kadha. Kwa hiyo muhimu kila faradhi katika faradhi hizi na nyinginezo ambazo zinaendana na hizi, basi faradhi zaiua zipoteze, sehemu furuu katika masala ya mambo ya wajibu, katika masala ya aqida, mambo ya faradhi, katika masala ya fiqhi, katika masala ya muamalat, faradhi zaiua zipoteze, wa hatta hududa fala taqtadua, na ameweka mipaka maalum msivuke, wa harrama asyaa, na haramisha baadhi ya vitu, fala tantahiquha, msivunje hayo maharamisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sakata an asya rahmatan lakum, na amenyamazia baadhi ya vitu ikiwa ni huruma kwenu, ghaira nisyan, si kwa kusahau. Kuna baadhi ya vitu Allah amevinyamazia, hajavikuamrisha wala kukataza, Fala tabahatu ana msipekuepekue, msipekuepekue katika masala hayo. Hadithi Hasan rawahu Dayakhtini wa ghayruhu. Hadithi katika hadithi zinazoonyesha namna ambavyo watu watakuwa na adabu na wasivuke mipaka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewekea. Wa fi sahihayn an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ra'aytukum anhu fajtanibu, yale niliyokukatazeni jiepusheni nayo. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, na yale niliyokuamrisheni yaendeni kadri ya uwezo wenu. Fa innama halaka man kana qablakum bikathrati masailihim, hakika wale angamia waliokuwa kabla yenu kwa wingi wa maswali yao. Na hii pia inaonyesha namna ya kupata elimu ni kuuliza, lakini kwa lengo la kutaka kujua na sio kufikirisha maswali. Wa ikhtilafi ala anbiyaihim, na kuikhtilafiana kwao na manabii wao. Wa an Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nadhara Allahu 'abdan, Allah ungarisha uso wa mtu ambaye Allah mngarishe mtu ambaye samia makalati, amesikia maneno yangu, hadithi zangu, fahafidha akazihifadhi, wawaya na akazichunga, waadda na akazitekeleza kama alivyoamrishwa, farumma hamili fiqihin ghairi faqihin, huenda mtu amebeba pete hii na sio fakihi. Mtu atakapoibeba pete hii ataibeba elimu, lakini yeye hajataalamika. Warubba amiri fiqihin ila man huwa aqtahu minhu, hayo yanaonyesha umuhimu wa kufikisha elimu. Sinaelewana, unaweza ukafikisha elimu kwa mtu ambaye ni aqtahu minhu, ana pete zaidi na uelewa zaidi kuliko wewe, na akanufaisha kuliko ambapo ungekaa na elimu hiyo wewe tu. Naweza kufikisha elimu kwa mtu atayefikisha na akawa na adhab kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala na manfa, kuliko ungebaki nayo elimu hiyo wewe, kwamba mimi kama mimi najua basi halas. Tumeelewana? Kwa hiyo hadithi inaonyesha umuhimu wa kufikisha ili elimu iendee, elimu itangae katika miji ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huweza kufikisha elimu kwa mtu ambaye ni hafa. Salatu la yaghillu alayhinna qalbu muslimin, mambo matatu haupati ghilli juu ya mambo hayo moyo wa muumini. Alghilli kwa maana ya lihatati, kinyongo. Mambo matatu haupati kinyongo juu yake moyo wa muumini. Kwa maana mambo haya yakiwa ndani ya moyo wa muumini hakuwezi kaingia kinyongo. Ni katika mambo ambayo yatatakasa Uislamu wa mtu kuanzia ndani ya moyo wake. Aina ya tamaa wa ulimwengu bila kuqana, mambo haya hayawezi yakaingia na kinyongo kiko ndani ya moyo, hakikutani nalo. Ukiona mtu ana haya mambo matatu, basi moyo wake ni dalili kwamba moyo wake ni safi. Tunaelewana? Haya mambo matatu yakikaa ndani ya moyo ni dalili kwamba moyo wa mtu huyu ni safi, na yakipotea moja baada ya lingine ni dalili kwamba moyo wa mtu ni chafu. Jambo la kwanza, ikhlasu al-amali lillah, kutakasa matendo kwa ajili ya Allah, kwa nini? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hapo tutakuwa tujilazimishe nayo ili nyoyo zetu zitengamae, kufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na naifanya kwa ajili ya Allah anaweza kufanya kwa siri, anaweza kufanya watu wake, anaweza kufanya gizani, anaweza kufanya kwenye mwanga, anaweza kufanya mjini, sasa kwa kijijini. Naam, ikhlasu al-amali lillah, kwa maana ile amal aaj anaifanya vile vile kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nasihatu lilmuslimin, na nasaha kwa Waislamu, mwenye uwezo kutoa nasaha akawalazimiana jambo la kufanya nasaha, kuwaelimisha na nasaha ambayo ni ghali na anfa ni elimu. Umeelewana? Unatakiwa usome ili uweze kufundisha, ili uweze kusomesha, kufikisha nasaha kwa watu ambao wanaona kwamba panahitajika nasaha. watu wanakosea, watu wamehalafa katika ibada zao, katika manhaji zao, na kadha wa kadha. Ukijipanga na sifa ya nasaha, basi utajikuta moyo wako unatengamaa. Napenda heri, masha Allah, napenda heri. Na ndugu yako anakosea, utajikuta unaweza kuna sifa kwa sababu ya ufadhili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu moyo wako hauna vinyongo. Walazumu jamaati na kulazimiana jamaa ya Uislamu, si kujitenga tenga. Mtu anaanzisha uhizbia, anaanzisha ukhawariji na kapote pote kake kake khawariji na kwenda porini na kadha wa kadha, la, huyo atajikuta na vinyongo ndani ya moyo, anawatukia watu wa kheri, anawatukia watu wa haki. Na kulazimiana jamaa ya Uislamu basi na kujitenga na jamaa yao ni dalili ya kusafisha moyo na kutakiana heri na kunasihiana katika jamaa hiyo na kutafuta hefe, kutafuta uchochoro. Na kujitenga na jamaa ya Uislamu ni kuingia katika nini? Ni kuingia katika uchafu na moyo unaharibika. Fa inna da'watahum tu'idu min wara'ahum au tu'idu min man wara'ahum au min wara'ihim. Tunaona kwani hakika dawa yao, na hapa dawa pia nimeona tafsiri zake, kwa maana maombi yao, dua zao, watu jamaa wa muslimin, tuhitu man waraahum, inawazunguka wale ambao wako nyuma yao, wale ambao wako nyuma yao, kwa maana wale ambao wako pamoja nao. Maombi ya Uislamu, dua za Uislamu, na kuomba Allahumma rabbana kullana kule kwa wale ambao sabakuna bil iman, Allahumma kulli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Tukaombea dua za Uislamu zako. Dua hii inawaenea wale ambao katika jamaa yao, ama wale waliojitoa kwa katika vikoto vya kikawaida hawaendii huo. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba kulazimiana jamaa ya Uislamu kumesababisha kupata dua ya watu wa kheri, dua ya watu wa haki ambao katika jamaa hiyo. Wa an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-ilmu thalatha, elimu ni tatu, zimegawanyika sehemu tatu. Ayatun muhkama, aya ambayo iko wazi inahukumia katika haki, inahukumia katika haki, aya ambayo iko wazi. Au sunnatun qa'ima, au sunna iliyonyoka, kwa maana sahihi, sio hadithi dhaifa wala kadha wa kadha. Umeelewana? Sio hadithi au sunna ambayo haijathibiti, sunna ambayo imesimama. Au faridhatun adila, au farad ya uadilifu. Faridha pia kunaingia masala ya ilmu ya faradhi. Umeelewana? Kugawa yale mafungu kwa uadilifu, elimu ya kitaa, elimu ya sunna, elimu katika masala ya ahkamu kwa ujumla wake, hizo ndizo elimu tatu. Wa maana siwa dhalika fahuwa qaulun, na isiyokuwa elimu hiyo basi ni ziada. Kwa elimu ya Qur'an, elimu ya sunna, elimu ya fiqhi ya sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaelewana? Elimu zote zile lazima ziwe zinaelekeza katika elimu hii. Tumeelewana? Elimu zote lazima ziwe zinaelekeza katika elimu hii ya kujua Qur'an, kujua sunna, kujua mambo ambayo Allah amefaradhisha. Tumeelewana? Wa ma kana siwa dhalika, asiokuwa hayo fahuwa qaulun, basi itakuwa ni elimu ya nini? Ya ziada. Tumeelewana? Tumeelewana? Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi hii inaonyesha umuhimu wa kusoma elimu ya kisheria na nafasi ya elimu ya kisheria. Na unapoingia katika elimu kulazimiana zile elimu za msingi kwanza. Unaelewana? Elimu za msingi kwanza. Wa ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatatawwa maq'adahu minan nar, rawahu at-Tirmidhi. Wa fi riwayah, man qala fil Qur'an bi ghairi ilmin falyatatawwa maq'adahu minan nar. Hadithi ya kwanza, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema atakayesema katika Qur'ani bi ra'yihi, kwa rai yake, atatumia rai yake katika kuitafsiri Qur'ani, falyatabawwa maq'adahu minan nar, aandae makazi yake motoni. Na katika riwaya, atakayesema man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin, basi na elimu hata kupatia. Fale atabawa maada huumina. Basi andai makazi yake mtoni. Hakuna kubatisha katika kumsemea Allah. Tunaloona haifai kumsemea Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuona wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Haifai kusema kumsemea Allah katika mambo ambayo hamna elimu nayo. Na ukipatia unapata dhambi, ukikosea unapata dhambi. Tunaloona ukipatia maadamu unaongea kwa tuna elimu unapata dhambi na ukikosea unapata dhambi. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man afta bi ghairi ilmin kana ilmuhu ala man afta. Atakayefutu basi na kuwa na elimu, kana ilmuhu ala man afta, inakuwa dhambi yake ni kwa yule ambaye amefutu jambo hilo. Wa man asara ala akhihi bi amrin, na atakayeashiria kwa ndugu yake jambo, akamshauri akaashiria kwake jambo, akamshauri ndugu yake jambo, anafanya kadha wa kadha, au kita hapa na hapa, ukamwashiria jambo lolote ambalo anatakiwa alifanya, ya'lamu anna rushda fi ghairihi, huku anafahamu kwamba uongofu uko katika jambo lingine. Fanya hivi wakati unajua kwamba haki iko kule. Akamwelekeza aliyekuwa anajua haki iko sehemu nyingine, kasome sehemu fulani, pengine kuna maslahi fulani ya kusoma hapo, lakini anajua kwamba hapo ni maizi yaifai kusoma pao, lakini akamwelekeza kusoma pale, huku akijua kabisa haki iko kule na sio hapo. Hawa ni maizi, hawa ni masufa, haifai kusoma pao, lakini akamwelekeza asome kwa hawa. Fakad ahanahu, amemfanyia khiana. Tumeelewana? Kwa hadithi inatufundisha namna kufanya uadilifu na kunasihiana kwa haki kwa dhati kutoka moyoni. Wa Muawiya radhiyallahu anhu, hadithi kutoka kwa Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ya Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu jalisan ma'a Abu Darda fi masjid Damashq au Dimashq. Wa Muawiya radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha 'anil uruqat, wa mtume sallallahu alayhi wa sallam alikataza jambo la uruqat, yani kathirul ghalat, al-ghalat, sawa, makosa. Tumeelewana? Kukosea, kuharibu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na haya yatatokana na kuyaingia mambo pasina kuwa na elimu. Ugulutuwa tutakuwa ni nini, makosa yatakuwa ni mengi. Ndio sala wakataba nini. Wa ani kafir Ibn Qais qala kuntu jalisa ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq. Kutoka kwa kafir Ibn Qais anasema nilikuwa nimekaa pamoja na Abu Darda katika masjidi, msikiti mmoja katika mji wa Damascus, katika mji wa Dimashq. Fajaa rajulun, hataja mtu mmoja, faqala ya Abu Darda, ya Abu Darda, inni jituka min madinati rasuli sallallahu alaihi wasallam, nimekujia kutoka katika mji wa Madina, kutoka katika mji wa Madina, kutoka katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutoka katika Madina ya Mtume sallallahu, mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutoka hapa Damascus. Nimekuja hapa Damascus si kwa sababu nyingineyo, li hadithi, kwa sababu ya hadithi moja, ni dalili kwamba walikuwa na safari kwa ajili ya elimu. Nilona tunafunga msafara na safari, sawa. Kwa watu tunafunga kwa sababu kupata mizigo kutoka kwenda China, kwenda Dubai, si ndio? Kwenda Dar es Salaam kwa jirani jirani hapa, kwenda mpaka nje ya nchi, si ndio? Kulia kupata nini? Abu Sada kupata nini? Mizigo, si ndio? Mizigo gani? Ni chakula ya biashara, mzigo ya biashara, ndio. Watu wanafunga safari kwa ajili ya mzigo ya biashara, safari ndio. Hao walikuwa wanakusanya nauli, kule si kwamba kile kitu njiani nitalipwa, kule kuna posho, tarudi na kadha. wewe unakusanya nambi yako, unakusanya nambi yako, unakusanya pesa, unakusanya pesa, unakusanya pesa, ili kwa ajili ya elimu. Nenda kutafuta hadithi moja masafa. Unaona kazi hapa kuchangua tuka watu magorofani hapo ndio hapo kusema ni pale si pale kishe kishe kishe kishe mwanangu hapo zeni pale ah sasa unaona kutafuta nauli ili ufike hapo wewe upande ndege milioni zako zote si tatu tiketi ya ndege kwa ajili ya kupata hadithi moja hapo mali tunaye sema ndio ambao la ziada basi. Lakini akisafiri kwa ajili ya hadithi moja, anasema nimekuja mimi ni hadithin balaghani anka annaka tuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya hadithi moja iliyonifikia kwamba wewe unaihadithia hadithi hiyo, kwamba ulisikia kutoka kwa Rasulullah. Nakuja nifate isnadi ya moja kwa moja, isnadi maali, kwa sababu wewe unasikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hadithi. Maajituka lihaja, sikuja kwa ajili ya haja yoyote. Sikiliza hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Wewe unasafiri kwa ajili hiyo. Eh? Ukatoka huko ulipotoka, ukatoka huko ulipotoka, ukatoka na Abbas kwa ajili ya hadithi. Eh, kama mimi nafikiria hapa nafikiria, ikiwa kwa wanangu sema hivi alafu kwa nini nalipwa? Nalipwa. Nafu kiwezo kusawazo wa saidi waje na maishi ya nakuwaje. Haa? Unaona hali hivyo. Sasa wana safiri kwa lengo la kustafidi yeye. Umeona hivyo. Kwa lengo la kustafidi kwa gharama zake. Sasa kwa jili hadithi moja. Anamsimulia hadithi yeye. Hakika mimi nilisikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, atakayeshika njia ili kwa njia hiyo apate elimu, au anatafuta elimu kwa njia hiyo, atakayeshika njia anatafuta elimu kwa njia hiyo, salaka Allahu bihi tariqan ila aljanna, Allah atamshikisha njia kwenda peponi, Allah atampitisha njia kwenda peponi. Maadamu umekanyaga njia ya kutafuta elimu, hapo Allah atakuwapitisha uwe ndio njia ya kwenda peponi. Njia ya ujinga haipeleki peponi, inapeleka motoni. Waqalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, watasema tungekuwa sisi tunasikia au tunaakili au tunaelewa. Aw naqilu bi maana na'lam wa ta'ala ta'allamna wa na'lam, tumesoma tunajua. Tungekuwa sisi tunasikiliza na tunaelewa, tusingeingia motoni. Njia ujinga ndio njia motoni. Njia ujinga ni njia ya motoni, kwa sababu hujui la kufanya, na ukifanya utafanya lililo duni kuliko ambalo ni bora. Hujui namna kufanya ibada zako, hujui namna kuitakidi kuaminiana na Mola wako. Tunaelewana? Siko mtoaji wa elimu akiingia katika njia ya elimu akosei, lakini pia anajua namna ya kumwomba Allah msamaha, anajua namna ya kutubia. Tunaelewana? Njinga hajui, mzushi hajui. Kwa hiyo njia unatafuta elimu ndio njia inayomwezesha mtu kwenda peponi. Ndio maana innama yakhsha Allah min ibadihi alulamau, hakika wanamwogopa zaidi Allah katika waja wake wale wenye elimu. Kwa hiyo masalaka tariqa yatlubu fihi ilman, salaka Allahu bihi tariqan ila aljanna. Kwa hiyo wewe mja ambaye umekanyaga njia ya elimu ndio unakuwa umekanyaga njia ya peponi biidhnillah. Ukipa haki zako nalona kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayy, kisha akasema alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna almalaikata latadau hadhihi hatta haridan litalibil ilmi, hakika malaika wanaweka mbawa zao, wanatandaza mbawa zao kwa ajili ya kumridhia wanafunzi anayetafuta elimu. Sheikh kumridhia wanafunzi anayetafuta nini? Elimu. Malaika wanatumika mbawa zao, malaika wanatumika mbawa zao tukufu zilizoumbwa kwa nuru juu ya kiumbe wetu dhaifu uliyeumbwa kwa udongo, namna ulivyo namna hiyo, na makubisi hapo, lakini malaika wanakufunika kwa mbawa za rahma kwa sababu ya kuridhia ufurahia. Tumeelewana? Mashaallah, ukimwambia mtu akufanya mashaallah, unamweka karibu, unamelewana, unamkinga, unamhami, unaweza kumfanyia muanaka kama ila dalika mashaallah wa fi khair. Malaika wanawapenda talabatul ilmi, unamelewana, wanafunika kwa mbawa za rahma watu wanaokaa kupeni. Sio unakaa mwezi mzima utafunikwa kwa mbawa za rahma na malaika wa Allah. Unamelewana? Wa inna alima tatastaghfirullahu man fis samawati wal ardh na akita pagi manawuni ata to maghfira nabab sama man fis samawati diuga wali ko mbingu na mbem sama malaika mbingu na mbem sama wa man fil ardh na wali ko ardhi diuga wali ko ardhi wanadamu ardhi malaika mbingu na mbem sama wal hitanu fi jawfil ma na samaki katikati ya maji anamwambia mtafutaini. Samaki katikati ya maji anamwambia mtu anatafutaini. Wa inna qawla al-alimi ala al-abidi, unaona namna kuombea dua mpaka na wadudu mpaka na viumbe na hivi. Hilo jambo gani dogo? Sio unapata fursa gani ya kuombea malaika? Fursa gani ya kuombea samaki? Fursa gani ya kuombea viumbe wote wa Allah subhanahu wa ta'ala? Hiyo fursa gani rahisi bwana? Sio kosa rahisi. Wakati unaangaika kujiondoa msamaha kwa madhambi yako, lakini pia hata wale wanyama na kuku pia wakuombea maghfira. Wa innal ulama la wa inna kullal alim, na hakika ubora wa mtu mwenye elimu, ubora wa mwana wa chuoni, ala al-abid, juu ya mtu wa ibada, ibada kwa wingi, ibada ibada ibada, hakuna elimu watu watajinga. Sasa mtu mzee kama atabeba ile mwanasu ibada ibada kimekoleana ibada shida mwiko ah basi sisi kinaongea kutakulia sisi tunaandika kwa ibada tuko kwa kinyonge eh hata tu kimekoleana pole kijinga to kile ungo swali utasema nini hapo sio mwanangu sisi hapo tuko kwa ibada kinapo mtukana ni kibabu cha watu mzee ibada kwa huyu mzee kinafanya ibada kile mpaka ulimu umeshapinda kwa dhikri tena za kuzushi ndio kibabu cha kuathirika kwa ibada eh muda wote unakuta na msuri wake au makanzu na kofia yake kwa kofia ile imeshachanika imepinda hiyo kimanda kwa na kofia ile ikiwa ni mpya kofia ile imeshachanika pembeni imepinda hiyo inakuwa kama kama mzura hii, lakini kwa pia kawaida asili yake ya kawaida, lakini nitakuwa kama mzura hii kibabu kiko kiyo kiyo ni msikiti ya wazeo, amkini msikiti ya wazeo kiulize zee, kiyo angwa yiku wata chana kasari kibana kibanda kuswari ya mtazariwa mtoto bana hee chana angwa yiku wata, lakini ya mwagumu toko kawaigo kibabu kiyo kiyo kiyo, lakini ki ndiya tunelewana. Mtu mwenye elimu tofauti ya mtu mwenye elimu na kibabu kile, tofauti ya mtu mwenye elimu na kibabu kile. Kafahu lilqamari, kafahu lilqamari laylatal badr ala sayri kawakib, ni kama ubora wa mwezi siku ya lailatul qadr. Leila kulibati ni mwezi wa 14, 15, mwezi ule wa katikati ambao unakuwa umefunika kiasi kwamba vinyota vyote vimefikia mpia, ndio tofauti ya ule mwezi na vile vinyota vingine vidogo vidogo. Kwa maana yule mwenye elimu anakuwa yuko juu katika mwezi, anakuwa yuko juu katika daraja. Tunaelewana? Tunaelewana hapo? Tayeb, kwa nini tunatumia njia yuko katika njia ya kufundisha mtu msia. Tumelana kwa hadithi inatuonyesha ubora wa kusoma na kuacha ibada. Ibada kaliumika. Sasa ukienda wazee wako wanafanya zile ibada wajivaa kule pamoja na wao, kuanza kusoma kusoma ni sana ni njia ali Sheikh Sadi Alif Muhammad unaona kwamba sio rahisi, kazi ngumu. Shafi, unaelewa? Shafi, umeelewa? Si wapo vibabu kwa mikesi? Vipo, vipo vibabu vimepinda mgongo hivi. Kitakwenda msikitini, kitarudi. Na ndio ile vibabu. Lakini maskini, maskini, maskini. Hakuna maskini kama yeye. Ndio wapo. Wapo, hata kwa mjini katikati. Sisi kama kijiji, hata mjini katikati wao. Unaona? Na baada ya msikiti ukiswali kwa sababu ya imamu na baba yako. Ndio. Kuna mmoja hapo kwa Samaria, wamesali nyuma ya msikiti nyuma ya imamu mmoja, akaswali swala ya mwisho, sio anasoma swala gani? Wakajidanganya kwa sababu sawa. Ndiyo. Ah, kibabu kwa tunagoma wao wanataka kushia hadi kwa mchawati. Kibabu kinaangalia kile kiko sana kinaangalia. Kachana kachana kachana kimetamusha kasimama. Nani hapa? Nani hapa kosa kosa hapa? Kwa kosa kosa kwa ni kwa sala tao, sasa nisikie huko. Hapo mtini hapo. Imamu mungu ime chene. Sasa kinaona kutakwa mwusha kwa mwaraji. Wakati chenye pale kibabu, hata kikosea alhamdulillah, ya kibabu. Anu kisoma kile cha babu ya mchabu na kile sili. Ya niwaze baba wale nyuma. Kati alhamdulillah, rohe. Me. Chepu, mwesha tani maalezi. Ah, hee, hee. Sasa huko nyuma tolete kisoma cha babu hiki. Ndio kinakuchua hii. Wewe kijana ukisoma ya kawaida tunaona kijana cha alhamdulillah rabbil alamin. Ukisoma hiki kina baraka hii. Sawa. Na hiyo kile kile kile cha kubaba kuna tabira niza arahmani rahim. Maliki ya yadin. Sasa anapiga ile kisomo kupata. Hapo na shaka. Akija kidonge ile kusikia kwamba samadi. Na huruga. Sasa hivi nenda na jana wako kwa sababu mbaya. Huo ni Mungu. Abu Darda, twende kwa. Umeshuti. Hapo kwa hiyo hiyo sasa. Sasa hapo wazee kama wao watakulingania na wazee bado muhimu wa elimu. Vijana wasoma na vijana wanataka mtu utawala wa karuna. Vita. Unaanza vita. Kwa hiyo hapakaliki. Lakini fahamika kwamba kibabu hicho ambacho hakina elimu kinakuwa kama nyoka amefikia kwa mtu ambaye ni sawa. Wa innal ulama warathatul anbiya, hakika maulama ni warithi wa manabii. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran, na maana maulama manabii hawakurithisha dinar wala dirham. Innama warathu ilma, hakika wamerithisha elimu. Fa man akhadhahu ahada bihadin wahidin, atakayeishika hiyo elimu, atakayechukua hiyo elimu, atakuwa amechukua urithi mnono, atakuwa amechukua urithi mnono. Hadin wahidin, hadhi mnono, atakuwa amechukua urithi mnono, fungu ambalo limesheheni kwa kurithi elimu. Mtu anayerithi elimu sawa tofauti na mtu anayerithi makanzu na makoti ya baba. Na hivyo yenu baba mkubwa mnagawana hivyo yenu makoti yake, mikuki, si ndio? Mnagawana vile. Na mtu huyo anarithi elimu ya maulana, anachukua elimu bughdha al-masalikain, hapana. Tunaelewana? Kwa sababu urithi wa elimu una thamani kubwa. Urithi wa elimu una thamani kubwa kuliko urithi katika mali. Na ndio maana manabii wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wakifariki hakukuwa kwa watu wao kugawiwa kwa familia kadha wa kadha, kwa sababu urithi ule waliochukua waliowacha wa elimu ni urithi wenye thamani kubwa, ni urithi wenye thamani kubwa, urithi elimu. Tunaelewana kwa tayyib. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-kalimatul hikma, neno la hikma au neno hikma, dhalatul mu'min, ni kilichopotea kwa mu'min. Al-kalimatul hikma, neno la hikma au neno hikma, na katika riwaya kuja al-hikmatul dhalatul mu'min, hikma ni kitu ambacho kimempotea mu'min. Fa haytuma wajadaha fa huwa ahqqu biha, popote atakapokikuta ana haki nacho zaidi. Na hikma tafsiri yake ni ilmu au kadhalika ilmu sunna, ukija katika Qur'an sunna العلم والكتاب والحكمة فمعنى كتاب وسنة دلوانا كذلك الحكمة فمعنى علم هو تنوكتش أنت ويتا في لكيت محلبات علم كتاب علم يا سنة علم نكيتو كليتو مبوتي المؤمن باختصار علم حكمة فمعنى علم رسول الله تسمى الحكمة تلصر تلصر نظام نفس المؤمن تلصر كدالي نريد تسكية من تسكية الله من مجمع قبع الحكمة ضال نفس المؤمن آخر تسكية تلصر تلصر دي فلسفة إليه نكيت في جوب بتاع مؤمن حكمة فمعنى فلسفة إنتون نولي تسكية ينجو إنجا مكبوة كمسة وكفلسفة نلوان مبو يا جاء سوا يعني إلي فلسفة تقريكي لكيماني لو يمكوتي مؤمني يعني مؤمني أسرياك نتكونا فلسفة إلي كتابي إكي موضوع تباس مبوضة تكيفوتا إساكي المعنى هو إساكي يقوم كما مزواق اللي يكوتينا عندي كتماشا مفهوم نين كي مزواق مستقاتا كابا شيني بوزي مكسا فلسفة hapo natakiwa usake elimu popote pale utakapoikuta elimu usichukue. Umeikuta kwa shehe, ndio. Umeikuta kwa mwanafunzi mwenzio, ndio. Umeikuta kwa yule ambaye anakuzidi na kuzidi wewe elimu, ndio. Umeikuta kwa yule anakuzidi umri, ndio. Maadamu ni elimu ya kisheria katika maana ya kitabu na sunna, unatakiwa upige goti uichukue, uitafute. Tunaloana. Tunaloana. Sasa kuna watu kukaa kwa mtu ambaye anazidi umri. Yaani ambaye huyo anazidi umri, alafu akusomeshe bwana ni shida. Hawezi kupa elimu na anafanya elimu mwenyewe mdogo mdogo hivi. Sawa. Lakini akiwa nazo akikupa na bali. Asante baba, tena jina baba. Nashukuru baba. Barikiwe. Usiku mdogo wewe unapaje na wewe bwana mkubwa? Sasa elimu ya mkubwa. Kwa nini hiki kinafaa kwa kutenda kwa asante baba nyingi? Na si baba yako na mimi. Hii elimu kwa nini si chakao wako? Asikusikie kwake hata kama mtoto mdogo ni kijana mdogo kuna mzizi huko ni. Elimu shehe ni maana ya mu'min. Tunaelewana? Ndio maana hadithi. Hadithi inafundisha namna ya watu kunyenyekea katika وعن علي رضي الله عنه قال ان الفقير حق الفقير حقيقه فقير ambaye ni haki kuwa mfakir mwenye elimu ambaye ni mwenye elimu sawa mwenye elimu kwa uhakika man lam yaqnat an-nas min rahmatillah ni yule ambaye hawakatishi watu tamaa kutokana na rahma ya Allah anawaradhabisha watu, anawahimiza watu. Hata kama mtu alikuwa na maasi, alikuwa amepotea, alikuwa mjinga, anamhimiza asome au kadha. Elewa, sio katika mahawari walivyo wanafika kwa watu wenye mihala au wenye madhambi makubwa au madogo, huwa anawakufurisha. La walam yarfas lahum fi maasillah, lakini hawafungulii milango ya maasi. Baba yake kila mmoja afanye anayotaka, bwana yeye hakuna shida. Hapana, anawajoshea njia sawasawa. Wala yukmenuhum min adhabillah, hawaimanishi, hawaadilishi au hawaadilishi na adhabu ya Allah. Kwamba wajiamini, hata mkiadhibiwa kwa shida, mtu ambaye anaogopesha na adhabu ya Allah, huyo ndio mwenye elimu. Wala yadai alquran rahbatan anhu ila ghairihi, na aache Qurani rahbatan anhu ila ghairihi, hali ya kutohitaji ya dalili ya kitabu na sunna. Haitaji bwana hiko hivi leo bwana, kama alipokuwa masufi na usende wao. Innahu la khaira fi ibadati la ilma fiha, akawa jishughulisha na kutafuta elimu. Kuna watu kama tunataja mfano watu ambao ibada kwa wingi na kadha wa kadha, elimu ndio ndio bwana, ni sababu watu wasoma sisi hapa ndio kwa kusoma bwana. Hapana, huyo si fakhiri. Kadhalika innahu la khaira fi ibadati la ilma fiha, hakuna khair katika ibada ambayo hakuna elimu ndani yake. Wala ilmi la fahma fihi, wala hakuna khair katika elimu ambayo haina ufahamu sahihi. Wala qira'ati, la tadabbura fiha, hakuna mazingatio. Unasoma Qur'an lakini hata hayo haikusoma, huwezi kujua unachokisoma kina maanisha nini. Unaelewana? Yaani kwa maana vuga da, lazima usome kwa tadabburu, ukiwa unaweza kusoma na maana yakathibitika na ikafahamika unachokisoma katika Qur'an. Ama hakifahamiki, hakuna heri katika kusoma. وعن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم اتجيتك الموت نقوم صوت يقوم صوت كفا كوكو مدوغ مانامك مانامك تجير مسكين يهيوك يتكفا مكولي من فجد يشار مكفايرين مالي يهيوك كل نفس دائرة sasa basi ndio salama nasema atakayefikwa na mauti aliyakuwa anatafuta elimu ya sheria, ni mwanafunzi, hata kitamana hajachoka jambo la kusoma, mauti akamkuta hajakuwa yeye analazimiana kusoma. Tunaelewana? Hii inaonyesha faida za mtukara sana. Sawa, hata kama una majukumu lakini jaribu wewe mwanafunzi ndagani ni kutoka kazini au baada ya kufanya, lakini lazima uwe mwanafunzi, unasoma au unasomesha, wewe unadumu katika elimu, mauti yakupite hapo na usije kukaa tu hapo. Kuna watu wanaingia hapa na katika unakwenda kukatika, umekufa si mwanafunzi sasa, na ujini nini? Na maana inna Allah idha ahabba abadan au abadahu ahsanahu. Ama kimpenda mja wake humwondesha pale. Eye mama ana asala ya Rasulullah, nini maana ya asala? Nini maana ya kumwondesha pale? Kala Mtume salama kama chini maana kumwondesha sana, istamalahu ala kwa faqabadahu alaiha, anamtumia, anamweka katika taa, anasimama katika elimu, anasimama katika amali, anasimama kwa sababu kisha kuja kufa akiwa hivyo hivyo. Yaani bwana kama alijua atakufa bwana, alibadilika, alikuwa mvivu lakini mvivu nikisha. Kama vile alijua hapana, ni tawfiki ya Allah Subhanahu. Unakufa unasoma, unakufa hujakata kamba ya elimu, tawfiki ya Allah Subhanahu. Tunaelewana hapo. Mtume sallam anasema Allah, hakika yule ambaye atakufika mauti akiwa katika njia ya kusoma. Tunaelewana? Ni yupi ya bidii ya Islam. Anasoma kwa lengo ili auhuishe Uislamu. Unasoma ili uhuishe Uislamu, kwa nafsi yako ubadilike na uwabadilishe wenzi wako. Unasoma kwa lengo hilo. Atakayekufa yuko hivyo, fa bainahu wa bainan nabiyina darajatun wahidatun fil janna, baina yake na baina ya manabii ni daraja moja tu peponi. La ilaha illallah. Allah kiasi ya athari hii hapa katika athari nzito zenye maana kubwa. Nelwana, la ilaha illallah. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika jambo la elimu, na tufike katika elimu, atusikate kamba ya elimu mpaka tukutane na Allah subhanahu wa ta'ala.